کوئی دیوار کے کنارے نالی کی طرف کو چپکے سے لگ کے سو جاتا تھا. اب گول اٹھاتا تھا نہیں, مولانا رحمت اللہ علیہ نکلتے تو نظر ڈال چاہ اور دیکھتے کہ کوئی بڑا سو رہا ہے کہ نہ آئے, بہت ناراض, اٹھو یہاں کیا کرتے. بس اٹھ کے چل دیا, آتے پھر سو گیا, دیر نہیں لگتی اور ڈر کی وجہ سے نہیں آتا تھا. بہت بہادر تھا اس لیے اس قدر ڈرتا تھا کہ خود بنا ہلتا ہی نہیں تھا. تین بار ایسا ہوا, پھر اس کے بعد شاید میں نے کوئی حکمت سوچی کہ کیا سوچی حکمت, تھوڑا دیر کرتا تھا اور دیر کر کے جب دیکھتا مدرسے میں لڑکیوں کی نام رخت شروع ہو گئی, بس نکلتا آتے ہی سویا. عشاء کے بعد کتاب دیکھنا میرے لیے مصیبت, میں نہیں دیکھ سکتا, بس فوراً میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا, آنکھ بند ہو جاتی, میں کیسے دیکھ سوتا ہی تھا پوری رات. یہ تو بچوں بیماریوں نے کر دیا ہے ایسا, ہمارے گھر میں سب سوتے ہیں, سب کی عادت سونے کی, بڑھاپے میں بھی سوتے ہیں. البتہ بس جوانی بڑھاپے کا فرق ہے, جوانی کی نیند پکی ہوتی ہے اور بڑھاپے کی کچی ہوتی ہے. دادا مسا کاٹا تھا, میں نے مچھر کاٹ رہا ہے. اب دادا بیچارے سوتے رہتے تھے, پنکھا چلتا رہتا ہے, ہم کیسے ویسے سوتے رہتے, ایسے ایسے کرتے رہتے. اور میں حکم جاری کیا کرتا تھا, دادا گرمی لگا تھی چھوٹا دادا, جب بڑا ہو گیا تب اتنے الگ سوتا تھا, پلنگ شریف پر سوتا تھا, اس طرف کو سر کر کے جاگتا تھا ادھر, اس لیے کوئی راضی ہی نہیں تھا مجھے اپنے ساتھ لٹانے کا, نہ باپ نہ اور کوئی, سب ناراض رہتے. لات مارتا تھا بہت زور سے, لڑائی اوڑھ کے سوتا, مارتا لڑائی ہو جاتی, جب سردی لگتی تو پھر اٹھ کے کھاتا سوتا, بس یہی چکر. کوئی بچوں مجھے نہیں سناتا تھا اپنی پاس کو, پتا نہیں کیا تکلیف تھی, کیا تھا اللہ. اگر تم لوگوں کو زمانے میں پا جاتا سب کو سوئے سوئے دو دو لاکھ رسید کرتا. ایک صاحب تھے ہمارے, ہم سب احتکاب ہوں گے فرمانے میں, حضرت کی لات مبارک لات رات میں لگتی رہتی ہے. میں نے کہا نہ آپ لوگ اسلام کے لیے آئیں گے, اسلامی لات ہے, بس چپ ہو گئے. ہم عمر کے چلیے دلو مولانا کی یاد سے کہاں سے کہاں, تم بچوں ان کے لیے تو خیر ہے جو تم دیکھ رہے. جب میں گھوٹ اڑتی دیتا ہوں کوئی بول نہیں پاتا ہے, اس سب وہاں صحیح ہوئی ہے. بہت میں نے ان کی گھوڑ کی ڈانٹ نکال سب برداشت کیا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام بن منصور بن طالب بن ابي زياد عن قريبنا بن ابي عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما ان احدكم اذا تعاطى وقال بسم الله اللهم جل الشيطان وجل الشيطان ما رزقنا فرزقا ولدا لم يضره الشيطان. وبه قال حدثنا محمد بن قال اخبرنا حدثني شعبي بن عروه عن ابي ابي عمر رضي الله تعالى عنه قال حديث کی شرح ہو چکی ہے کتاب الوزن میں. اور توفیق ہوئی تو کتاب نکاح میں پورا بیان کریں. حاجب الشمس سورج کا کنارا شیطان کے دو قرن کے بیچ میں تو ہونے کے معنی ہیں, شیطان سورج نکلتا ہے تو شیطان اس کی محاذات میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے کو بھلاوا دیتا ہے کہ جو لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں حقیقت اس کو سجدہ کرتے ہیں. اور کرن شیطان سے مراد یہ ہے کہ اس کے دو سین ہوں گے, یا اس سے اس کے سر کے دو جانیں مراد ہوں گے, اور بات کرتے ہیں اس سے مراد وہ دو جماعتیں جس کو وصول کے وقت اغوا کے لیے مشرق و مغرب میں روانہ کرتا ہے. آ چکی ہے مؤولاً وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت میں چلو فاطانی عادل فجال یحسن من الطعام فاصل تو فقلت دار پانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث فقال اذا ویت الى فراشك فقرا ایت الکرسی لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتى تصبح فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقت وهو بدر من ذاك الشیطان وبه قال حدثنا ابن بکر قال حدثنا ليث بن عبد الله بن شعب قال اخبرني عروه بن الزبير قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یاد شیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتى یقول من خلق ربک فاذا بلغ فلیستعن بالله ولینتهی وبه قال حدثنا یحیی بن بکر قال حدثنا ليث قال حدثني قيل لنا ابن شعب قال حدثنا حدث لي ابن ابي انس مولى التيميه اما بعد حدثنا سمي ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فجاءت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين وبه قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سكان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس قال حدثنا ابي بن رمضان من الشياطين مقيم الى معاصي ظهور نفس كي خوبر ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. چلیے قال حدثنا ابي بن كعب عن سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان موسى قال قال لي فقالوا اعطنا غدانا قال رايت اذا وين الى سفر بين نسيت قلت وما انسان الا الشيطان من القرى ولم يجد موسى النصارى حتى جاوز المكان الذي امره الله به وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال مالك بن نزيل عن دينار بن نزيل عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى المشيط فقالها فقال ها ان الفتنه ها هنا ها ان الفتنه ها هنا من حيث يدعو قرن الشيطان وبه قال مصريه ماهيه المشيط فتن کا مرکز ہے. خوارج اور دیگر اہل بدعت کا ظہور مشرقین کی طرف ہوا اور وہیں سے اصل الفتن کا آغاز ہوا, یعنی حضرت عثمان بن عفان کے خلاف جو سازشیں چلی وہ مشرق ہی سے اس کی ابتدا ہوئی. وبه قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا بجنيد قال اخبرني عطاء بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجنح الليل وقال كان جنحا اذا استجنح الليل جب رات کا اندھیرا شروع ہو جائے او قال كان جنحا جب رات کا ایک طائفہ آ جائے یعنی رات کا آغاز ہو جائے. چلیے اپنے بچوں کو روک لو کیوں ان شیاطین تنتشرین سو شیاطین پھیلتے ہیں, ایسے ہی وقت میں بچوں پر شیاطین کا اثر ہو جاتا ہے. فإذا ذهب الساعة من العشاء فقال له مواطن بابك واذكر اسم الله واطلب اسمعك واذكر اسم الله وأوقظ سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه تعرض عليه شيئا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان لا تعرض عليه شيئا اسمعي تعرض بذم الله روايت کرتے ہیں اور ابو عبید بکسر اللہ روایت کرتے ہیں. اس قاضی یا نبوی وغیرہ نے ذمہ کو صحیح قرار دیا ہے ولو تعرض علیہ اگرچہ اس کے اوپر کوئی چیز عرضن رکھ دو. چلی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهير عن علي بن حسين عن صفيه بنت حميه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت كيف فاتيت ازور الليل فحدثت ثم قمت فانقلبت فقام معي ليظلمني وكان اسكنه في دار اسامه بن زيد فمر رجلان من الانصار فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم اسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما ان صفيه بنت حميه فقال سبحان الله يا رسول الله فقال ان الشيطان يجري من الانسان بين الدم وإني خشيت ان يقذف الشيطان يجري من الإنسان من الدم علامہ ابن حزم وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یجرین میں انسان میں گرم سے مراد وقائے و سالس قاضی ابو اعلی اور معتزلہ میں سے ہم جتنے گئے قاضی دلبار وغیرہ کہتے ہیں کہ جنات انسان کے بدن میں داخل ہوتا ہے. ابو علی جبائی ابو بکر محمد بن زکریا طبی وغیرہ معتزلہ انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں بدن میں دو روح کیسے ہو سکتی ہے. مسبتین یہ کہتے ہیں دو روح ہیں, ایک بدن کی مقوم نہیں ہو سکتی, اس کا نظام نہیں چلا سکتی ہیں, لیکن علاوہ مجاورت رہنے میں کیا حرج ہے. آپ انسان کے پیٹ میں دیدان پیدا ہو جاتے ہیں, وہ بھی تو بدن انسانی کے اندر رہتی ہیں. چلیے سمجھا کہ استعاذہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان پر جنوں کا اثر ہو جائے, حالانکہ غصے سے بھی کی حالت میں بھی استعاذہ کرنا چاہیے, کیونکہ غصے میں شیطان کو دخل ہو جاتا ہے اور شیطان کے تدخل سے بچنے کے لیے استعاذہ نہایت ضرورت عمل. چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور بن سالم بن أبي الجعد عن كليب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقني فإن كان بينهما ولدا لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. قال وحدثنا نعمش عن سالم بن كليب عن ابن عباس مثله. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال ان الشيطان عرضني فشد علي يقطع الصلاه علي فامكن الله منه فذكر الحديث. هذه الحديث في سنن باب التهجد باب ما يجب من العمل في الصلاه من اجتي هي شنو. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الله زعير عن يحيى بن ابي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان وله ذرات فاذا قضي اقبل فاذا طلب بها ادبر فاذا قضي اقبل حتى يختير بين الانسان وقلبه. يختير شنو بين الانسان وقلبه فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري اثلاثا صلى اربعا فاذا لم يدري اثلاثا صلى اربعا سجد سجدتين سارة. وبه قال حدثنا سليمان قال اخبرنا شعبة عن ابي سنان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم يدعو الشيطان في جنبه باسمائه حين يولد غير عيسى بن مريم ذات يدعو فطعن في الحجاب. وبه ادم في پہلو شيطان ابليس مارتا ولادت کے وقت صرف عیسیٰ بن مریم استثناء ہے, یہاں صرف عیسیٰ کا استثناء ہے. اور انقریب کتاب الانبیاء میں آ رہا ہے کل بنی آدم یا مومن مولودین الا یمس الشیطان الا مریم ابنہا, ہو سکتا ہے کہ کہا جائے مس اور تان دولت کی رہے مس چھونا تان مارنا تو ممکن ہے, چھونے سے تو دونوں محفوظ ہوں اور تان سے حضرت عیسیٰ محفوظ ہوں. اس میں اس کا یہ ہے کہ مس ادنا اور تان اعلیٰ, اور جو ادنا سے محفوظ ہوگا وہ اعلیٰ سے بدرجہ اولا محفوظ ہوگا. اس لیے دو دونوں حدیثوں کو الگ الگ قرار دینا صحیح نہیں, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بعض روایت نے دونوں کو ذکر کیا بعض میں صرف ایک کو, یا یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دونوں کو ذکر کیا کبھی ایک کو ذکر کیا. اس حدیث سے مریم اور ابن مریم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت لازم نہیں آتی. علامہ تو کہتے ہیں فضیلت جزی ہے, اور جزی عمر میں تفوق سے کلی تفوق لازم نہیں آتا, اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ متکلم اپنے کلام کے عموم میں داخل ہی نہیں ہوتا ہے، لہذا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہیں. اور صحیح جواب وہ ہے جو قاضی ریاض نے دیا، فرماتے ہیں اس میں سارے انبیاء شریف میں مریم اور ابن مریم کی تخصیص اس لیے کر دی گئی کہ یہودی حضرت مریم اور ابن مریم کے بعد میں غلط سبقات مشہور کرتے تھے، حضور نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ تو شیطان سے محفوظ تھی، ان کے بارے میں کسی غلط بات کی تشکیل کو کیا اعتبار. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن المغيرة بن بحمان كما قال قدمت الشام قال ابو الدرداء قال فيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه بن المغيرة قال الذي اجاره الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمار. وبه قال الله من الشيطان الله من الشيطان سے بچا لیا ہے. بعض کہتے ہیں ایک مرتبہ پانی لینے گئے تو شیطان مل گیا، ان سے ٹکر لی حضرت عمار نے اس کو دے پٹکا. ہمارا خیال یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ وہ شیطان کے اغوا سے محفوظ ہیں. چلیے. وبه قال وقال ليس حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن ابي الصديق ابا الاسود اخبرنا عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تتحدث في الاعلان والعنان والغمام بالامر يكون في الارض فتسمع الشياطين والكلمه فتضرها باعلان الكهان كما تقول دار دیتے ہیں وہ کلمات شیخ کاہنوں کے کان میں. کہان کاہن کی جمع کاہن وہ شخص کہلاتا ہے جو غیب کی خبریں اسے اعتماد پر بتاتا ہے کہ اس کے پاس رہی شیطان جو آ کر اس کو غیب کی خبریں سنا جاتا ہے. چلیے. تو کن القارورا جیسے شیشی کی چیز کسی چیز میں ڈال دی جاتی ہے اور وہ چیز نکلتے ہوئے کل کل کرتی ہے، اسی طرح شیطان کانوں کے کان میں جب کوئی بات ڈالتا ہے تو اس وقت ایک گنگناہٹ سی ہوتی ہے. تصاوب سے مراد وہ تصاوب ہے جو کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے نہ ہو، ویائے بطن کے بہت زیادہ ٹوٹ ہو جانے سے. اس کو شیطان کی طرف اس لیے مذاق کیا گیا کہ شیطان اس کو پسند کرتا، اور جو چیز شیطان کو پسند ہے وہ رحمان کو ناپسند ہے، اس لیے تصاؤب کو مہما امکن دفاع کرنا چاہیے. جمائی لیتے ہوئے ہاں کہتا ہے تو شیطان اس سے مذاق کرتا ہے. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو سامد قال شمعنا اخبرنا عن النبي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما كان يوم احد هزم المشركون فصاع ابليس عباد الله اخرى خرجات له فجلدت هي واخرى فنظر حذيفه فاذا هو بابيه اليماني فقال يا عباد الله ابي ابي فوالله ما احتجز حتى قتله فقال حذيفه غفر الله لكم قال فلوت فما زالت في حذيفه من بقيه سيد حتى لا يلقى بالله عز وجل. غفر الله لكم کہنے کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ نے ان کے اندر خیر پیدا کر دی جو کا مغام ظاہر ہوتی رہتی تھی تاوفات. اور مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنے والد کے خون کو مسلمانوں کے حق میں معاف کر دینا، ان کے قرب اللہ و رسول کا اور ان کی رضا کا اور دعا کا سبب بن گیا. اسی لیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمین کے حق میں خیر کا ظہور ظہور ہوتا رہتا تھا. چلیے پریشان خواب. چلیے فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليمسك عن يساره وإذا أعوذ بالله من شر فإنا لا تضره. يعني پہلے تعوذ کرے پھر بس کرے. چلیے حدیث تقدیم و تاخیر. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن سبق قال أخبرنا مالك بن سبي مولى أبي بكر فليمسك كمعنى فليرد البسط عن يساره. چلیے عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مئة مرة كانت له على العشر رقاب وكتبت مئة حسنة ومحية مئة سيئة وكانت رحلت من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وبه قال يا دير لكي هيكي آدمي سو باری پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وعلی کل شیء قدیر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن ابي شعبه قال اخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبرنا ابو سعد بن ابي وقاص قال استاذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نصاب من قريش يكلمه ويستكبرنه عالية اصوابهن فلما استاذن عمر يستكبرنه حضور سے بات کرنی نفقات میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں. بڑا سخت کلمہ ہے لیکن حضرت عمر نے یہ کلمہ حضور کی حمایت و اکرام میں کہا اس لیے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. ایک ہی علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ایک ہی کلمہ ایک زبان سے نکلتا ہے تو اس کی تعویل کی جاتی ہے اس کو صحیح معنی پر معنی کیا جاتا ہے اور وہی کلمہ دوسری زبان سے نکلتا ہے تو اس کا جو ہے کہ کوئی تعویل نہیں کی جاتی ہے. تم افض و اغلظ ہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فائدہ ہے کہ مفضل مفضل علیہ نقد فضیلت میں شریک ہوتے ہیں البتہ مفضل کو تفوق حاصل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ فضالت و غلظت عمر میں بھی ہے اور حضور میں بھی نعوذ باللہ ہے لیکن عمر زیادہ ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. یہ صاف دلیل اس بات کی کہ نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فضاغت تھی اور نہ ہی غلظت تھی. نہ آپ سخت خو تھے نہ سخت کلام تھے. اب لا محالہ یہ کہا جائے گا کہ ادوار مطہرات کے کلام کا ایک خاص محمل اور وہ محمل یہ ہے کہ حضور میں تو ذاتی فضاغت و غلظت تھی نہیں لیکن کبھی اجراء احکام شرعیہ حدود قصاص وغیرہ کے لیے آپ سختی کا اظہار کرتے تھے بتر کرو. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں افل تقدیر کو افل تقدیر کے معنی سے مجرد فعیل کے معنی میں استعمال کیا گیا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما لديك الشيطان قد صالح الفجر الا صدق فجر غير فجيك. شیطان جب تم سے کسی ولی میں ملتا ہے تو دوسری ولی اختیار کر لیتا ہے. امام نووی تو کہتے ہیں یہ حدیث اپنی ظاہر پر محمول ہے اور قاضی عیاض فرماتے ہیں یہ حدیث تمثیلی ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر نے سبیل الشیطان کو کلیتاً چھوڑ دیا ہے اور سبیل الصلاح کو اختیار کر لیا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حاتم بن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن سبي طلحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليسترد ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. ان الشيطان يبيت على خيشومه اور مسلم نے خیاشینی کی. کہتے ہیں کہ خیشوم کے معنی ہے ناک. شیطان کے ناک پر رات گزارنے کے معنی ہی ہے کہ ناک میں ریت جمع ہوتی ہے جو گندی ہوتی ہے اور شیطان کو گندی چیزیں پسند ہیں. لیکن اگر پر محمول کیا جائے تو کچھ بعید نہیں ہے. اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ انسان کو سوتے وقت ناک جھاڑ کر صاف کر کے سونا چاہیے اور صبح اٹھ کر بھی ناک جھاڑ کر صاف کر لینا چاہیے. چلیے. دوسرا جس کو مسرہ ہے حدیث میں. چلیے. وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ذكر الجن والثواب والعقابين. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمے میں دو چیزیں ذکر کی. ایک جن کے وجود کا اس بات فرمایا ہے اور دوسرے ان کے عقاب و ثواب کا مسئلہ ذکر کیا ہے. جن کا وجود قرآن سنت سے ثابت ہے اس لیے سارے مسلمین اس کا اس بات کرتے ہیں. صرف بعض قدریہ اور اسی طرح فلاسفہ اور زنادقہ انکار کرتے ہیں. فلاسفہ اور زنادقہ کے پاس آسمانی علم نہیں. ان کے انکار کر دینے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو انکار کر دیتا ہے. لیکن قدریہ کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا جبکہ قرآن حدیث میں جن کا تذکرہ ہے الا یہ کہ انہوں نے اس کی کوئی تعویل کر لی. جیسے کہ بہت سے لوگ شیطان کی تعویل کرتے ہیں. اس کی تعویل کرتے ہیں چنانچہ ابو القاسم طلحی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس ایک اللہ کی مخلوق ہے جیسا کہ حضور سے منقول ہے اور مبتدیا کہتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. ابلیس ہر برے آدمی پر بولا جاتا ہے. دوسرا امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے جنات کو اس بات کیا ہے اور منکرین کی تردید کی ہے. دوسرا مسئلہ جنات کے ثواب و عقاب کا. اس کے معنی یہ ہے کہ جنات مکلف ہیں. تمام اہل حق کا اس بات پر اتفاق کہ جنات مکلف ہیں. اور عبدالرزاق عبدالجبار معتزلی کہتا ہے اہل نظر میں ان کے مکلف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. صرف حشویہ سے بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ وہ اپنے افعال میں مسترد مکلف نہیں. لیکن حشویہ کون لوگ مراد ہیں واللہ عالم بالصواب. معتزلہ تو حشویہ بول کر محدثین کو مراد لیتے ہیں لیکن محدثین بالاجماع جنات کے وجود کو ثابت کر دیتے ہیں. پھر اس بات پر تو سب کا اجماع ہے کہ شیاطین کو ان کے گناہوں پر عقاب ہوگا. لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ شیاطین کو طاعات پر اجر و ثواب ملے گا عطیہ نہیں ملے گا. ابن بھی دنیا میں لس ابن بھی سلیم سے نقل کیا ہے کہ ان کا ثواب یہی ہے کہ ان کو عذاب سے بچا دیا جائے اور پھر مٹی بنا دیا جائے. علامہ ابن حزم ظاہری نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے لا ثواب لہ, اور علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کا مسلک یعنی وہی نقل کیا جو لیث ابن ابی سلیم سے نقل کیا گیا ہے. امام مالک, امام اوزائی, امام ابو یوسف, امام محمد, امام شافعی فرماتے ہیں جنات کو ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد آگے اختلاف ہے کہ جنات کے ثواب کی کیا شکل ہوگی. علامہ ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ ابن ابی لیلہ اور قاضی ابو یوسف اور جمہور الناس کہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. ابن حزم کہتے ہیں وہ بھی نقول, ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں ایک مقام پر امام مالک, شافعی, احمد, ابو یوسف, محمد کے اصحاب سے یہی نقل فرمایا, اور ایک دوسری جگہ پر انہوں نے خاصم اکابر مالک, شافی, احمد بن یوسف, محمد سے نقل کیا کہ یہ لوگ ارباز جنت میں ہوں گے. ارباز ربض کی جمع ہے, ربض کہتے ہیں اطراف مدینہ, تو معنی یہ ہے کہ یہ جنت میں تو نہیں ہوں گے, اطراف جنت میں ہوں گے. اور طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ اہل جنت تو ان کو دیکھیں گے لیکن وہ اہل جنت کو نہیں دیکھیں گے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کی سند محتاج تحقیق ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ آراف پر ہوں گے, اور بعضوں نے ان کے سلسلے میں توقف کیا. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا ایک مناظرہ علامہ کرمانی نے نقل کیا ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ مسجد حرام میں اس مسئلے پر گفتگو ہوئی تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ان کا ثواب یہی ہے کہ ان کو عذاب سے بچا دیا جائے, اور دلیل میں یا قومنا عجیب ادائی اللہ عامن بھیم وہی جب تمہیں عذاب علیم پیش کی, تو امام مالک نے ان کے جواب میں یہ فرمایا کہ سقلین کا حکم ایک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ولی من خاف مقام ربی جنتا, اور فرماتا ہے لم یطمثن انس قبلہم ولا جان. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی جنت میں جائیں گے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعویٰ کو ولکل درجات مما عملوا سے ثابت فرمایا, اور یہی قول ثواب ہے. چلیے لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي الآية بخسا نفسا, وقال مجاهد وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا, قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات صلوات الجن, وقال الله عز وجل ولقد علمت الجنة إنهم لهم دار عند الحساب, وبه قال علمت الجنة. حقیقت جن مراد یہی حضرت گنگوئی اور شیخ المرانی کی رائے, بعضوں نے کہا اس سے فرشتے مراد. چلیے قال له اني اراك تحيط الغنم والباديه فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذن ابي الصلاه فارفع صوتك بالنداء فان لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا يكسر ولا شيء الا شهيدا له يوم القيامه. حضرت گنگوئی فرماتے ہیں شہادت فرا ہے ناجی زکی ہونے کی لحاظ ترجمہ ثابت ہو گیا. میری رائے یہ ہے کہ حدیث سے جنات کا وجود ثابت ہوتا ہے اور ان کا جنت میں ہونا مسلم نے آیت سے ثابت کیا. حاصل یہ ہے کہ وجود جن کو تو آیت و روایت دونوں سے ثابت کیا اور ان کے مصاب ہونے کو آیت سے ثابت فرمایا. بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس ترجمے کی غرض شیخ کو بتاتے تھے کہ امام بخاری نے ان لوگوں کے مستدر کی طرف اشارہ کیا ہے جو جنات کے ثواب کا انکار کرتے ہیں یعنی ان کی جنت میں جانے کا. لیکن ہمارا خیال یہ کہ امام بخاری نے جنات کا وجود ان کا ثواب وقاب تو آج ترجمے گزشتہ سے بیان کر چکے ہیں. یہاں تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنات کو یہ قرآن کریم کا استماع کیا اور پھر اپنی قوموں کو جا کر ڈرایا. چلیے مصرفا معدلا صرفنا وجهنا وبالاستعانه الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله عز وجل وقصفيا من كل دابه. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ملائکہ کو ذکر کیا, پھر اس کے بعد ابلیس کو ذکر فرمایا, پھر جنات کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد دواب کو ذکر فرمایا. غالبی اس ترتیب سے ترتیب وجود کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے. جو حیوانات زمین پر رہتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں, بعض تو زمین کے اندر رہتے ہیں, ان کی طرف حیات کے تذکرے سے اشارہ کیا, اور بعض زمین کے اوپر رہتے ہیں ان کی طرف مصفیان کل دابا سے اشارہ کیا, اور بعض فضا میں اڑتے ہیں ان کی طرف صاف پاتن وسطن اجنحتہن اجنحتہن یقبضن کو ذکر کر کے اشارہ فرمایا. چلیے حیوان کہتے ہیں مذکر سانپ کو. چلیے قائل ابو بیدہ ان کا ایک قول سورہ قصص کی تفسیر میں آ رہا حیات کی تین انواع الجان وہ سفید سانپ جو چلنے میں مڑتا ہے, الافاعی اس کا مفرد افعا ہے اور اس کے معنی افعا کا مؤنث پر اطلاق ہوتا ہے, مذکر کو افعوان کہتے ہیں. یہ بہت ہی بڑا سانپ ہوتا. چلیے اور تیسرا اساوید, اساوید کا مفرد اسود ہے, کالا ناگ یہ بڑا خبیث سانپ ہوتا ہے. الحیات سانپوں کو قتل کر ڈالو. سانپوں کے بارے میں اختلاف ہے, صاحب دایا وغیرہ بھی کہتی ہیں ہر سانپ بلا استثنا قتل کر دیا جائے گا. اور فقیہ ابو جعفر حمدوانی فرماتے ہیں کہ اس سے حی بیضا جو سیدھا چلتا ہے مستثنا ہے. اور بعض حضرات امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے سانپ قتل کر دیے جائیں گے, صرف عمار البیوت مستثنا ہیں, ان کا انذار کیا جائے گا, اگر انذار کے بعد بھی ظاہر ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن عمار البیوت کے بارے میں صحابہ کا عمل نرم تھا. حضرت ابن عمر کے مکان میں ایک سانپ رہتا تھا, حضرت ابن عمر نے اس کو نکلوا کے باہر ڈلوا دیا پھرا دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو نکلوا کے وادی بتھان میں ڈلوا دیا, تو پھر آ گیا. اس سے اندازہ ہوا کہ یہ سانپ نہیں ہے, بلکہ دینوں سے ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ سہاری میں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا بلا انتظار کے، اور بستیوں میں انتظار کیا جائے گا. بعض کہتے ہیں مدینہ میں انتظار کیا جائے گا، اس لیے کہ مدینہ جنات مسلمان آباد ہیں اور باقی جگہ پر انتظار نہیں کیا جائے گا. لیکن اس تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ ہر جگہ انتظار کرنا چاہیے. تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بعض سانپ جنات سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں، اور اگر مارے جاتے ہیں لا علمی میں بھی تو بھی ستاتے رہتے ہیں، کیونکہ ان میں خود کا مادہ. اس لیے انتظار کرنا چاہیے. پھر انتظار کے باب میں دو روایتیں، ثلاثہ ایام اور ثلاثہ ان کو لگا دو. ثلاثہ ایام کی روایت تو مزدور سانپ کو ایک غلط ہوئے رہتا ہے، بس تین بار انتظار کیا جائے. احرج علیکم، میں تم پر تحریر کرتا ہوں. بعض لوگوں نے، بعض بنگالی لوگوں نے بتایا کہ وہ انتظار کرتے ہیں تو سانپ غائب ہو جاتا ہے اگر جنات ہوتا ہے. چلیے وہ سانپ کہلاتا ہے جس کے پیٹ کے اوپر دو دھاریاں ہوتی ہیں، اور ایسا سانپ اور ول اب تر وہ سانپ کہلاتا ہے جو دم بریدہ نظر آتا ہے، یعنی اس کی دم موٹی ہوتی ہے. یہ بڑا خبیث سانپ ہوتا ہے. اگر اس کی آنکھ سے عورت، حاملہ عورت کی آنکھ ٹکرا جاتی ہے تو حمل ساقط ہو جاتا ہے، اور یہ نگاہ کے اوپر بھی اثر ڈال دیتے ہیں، آدمی کی نگاہ بھی چلی جاتی ہے. چلیے اتارے دو ات لوگوں قتل. چلیے ذوات البیوت گھر والے سانپ، وہی العوامر، یہ عوامر ہیں یعنی گھر میں بسنے والے. ہمارے گھر میں بھی ایک سانپ رہتا ہے. عجیب بات ہے، بالکل مسمار کر دیا گیا تھا گھر، وہ پھر آ گیا. دوبارہ چالیس پچاس سال کے بعد مسمار ہوا گھر، پھر آ گیا. وہ سانپ ہے ہی نہیں. ایک دن ایوب مرحوم کی بیوی مسالہ پیس رہی، اس کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کے سر کے اوپر سے کوئی چیز اوپر جا رہی. تو گولر کا چھوٹا سا درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھی پیس رہی تھی. دیکھا سانپ اس کے اوپر سے سوار ہو کے اوپر چلا گیا. اب وہ بیچاری عورت زار ڈری. ایوب میاں مرحوم زندہ تھے، اپنے بچوں کو بلایا، سب گلے الباز ہیں. سب نے گلیل بازی شروع کی، وہ ادھر ادھر گردن کرتا رہا، ایک دم سے کودا زور سے، اور وہاں اینٹیں پڑی تھی اس کے اندر چلا. سانپ نے اتنے اوپر سے کودتا ہے، چھلان لگاتا ہے. میں کہا بھائی دوسری مخلوق ہے. چلیے یہ عوامل جہاں بس جاتے ہیں تو جاتے ہیں، ویسے ستاتا اتاتا تو ہے نہیں، دھوکی تو دیتا ہے. چھوٹا سا تھا گھر میں گھسا تو یہ بیٹھا ہوا تھا، ہوا خوری کر رہا اس پر لکڑیوں پر. اب مجھے دیکھ کر چل دیا اندر کی طرف کو، اور ہوں ہوں کر رہا جیسے آٹے کی چکی چلتی. اب بچہ تو بچے ہی ہوتا، اب ہوں تو بھائی بہت ڈر گئے. چپ چپ ہے، چپ خاموش. ابا جب آئے تو ان سے سب قصہ کہا. ابا نے کہا سانپ تھوڑے ایک جگہ رہتا ہے، بس جب جاؤ تو کہہ دو مارے ہٹ جاؤ. بس چھوٹے بچے تو باپ کی تعلیم لیتے ہیں. جب ہم جاتے اس گھر میں، اس میں اپلے لکڑی رکھے ہوتے تھے جلانے کے لیے، میں ہی جاتا تھا تو کہتا تھا ہٹ جاؤ مارے ہیں. تو اللہ بچاتا وحدہ لا شریک بچا. چلیے زید بن خطاب و تابعه یونس بن عینۃ و اسحاق بن عبد و زبیر و قاص فاطم و ابن ابي حفص و ابن مجمع علی زوری عن طالب بن علی عمر قال يقول بابا زید بن خطاب و بالسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شاق الجبال. چلیے باب در باب ہے جواب کی ایک خاص قسم پر ترجمہ میں فرما دیا چلیے. اس کو خیر مال المسلم اس کی ایک آ گیا کہ آسانی سے مل جاتی ہے اور بڑھتی بہت. ہمارے ایک صاحب تھے لوگ ان کو اپنی بکریاں ادھیا پر دے دیتے ہر ایک کے گھر تو دو بچے دیتی تھی اور جب ان کے یہاں پہنچ جاتی تو سات سات بچے دیا کرتی تھی اور پورے گاؤں میں شور ہوتا تھا کہ وہ فلاں کی بکری میں سات بچے دیے اور اسی پر ان کا گزر تھا. غریب آدمی تھے بکریاں پالتے اور بیچتے رہتے تھے. اللہ اسی سے ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتے. رزاق عالم رب العالمین کا نظام ہے. وہی بکری تمہارے ہیں دو بچے دے رہی ہو ان کے یہاں چلی گئی تو چار اور چھ اور سات بچے دے رہی اوپر سے ان کو روزی پہنچائی جا رہی ہے اور بہت ہی سیدھے سارے ان زبان سے کسی کو کچھ نہیں چاہیے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صالح قال النبي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القصر. شعاف الجبال پہاڑوں کی چوری ٹوٹی شعر خبال سن صاف الجبال ہے. صاف کہتے ہیں کھجور کے اوپر کی شاخ کو. یہ کلام تشبیہی ہے. شاف جبال کو صاف النخلا سے تشبیہ دے کر اس کے لیے صاف کو ثابت کیا گیا. چلیے کفر ناول مشرق بادل میں فرماتی ہوں کہ اس کو شدت